Köller titrerdi o heybetinden, melekler ürkerdi ferasetinden. Aşka düşer gönül nur suretinden. Uhud'da gizler Hamza'ydı. Aşka düşer gönül nur suretinden. Uhud'da gizler Hamza'yı. Gök ağladı sanki düşmüştü yere. Nasıl kıydı vahşi bu itere. Saf saf melek indi kanat sermeye. Uhud'da gizler Hamza'yı yedim. Saf saf melek indi kanat sermeye. Uhud'da gizler Hamza'yı yedim.